विद्या शब्दार्थमाह इसलिए हाँ ब्रह्म विद्या सर्व भविष्य तो मनुष्य मन्यते सो विद्या क्या है तदया विद्यते बुद्ध्या तदसाधारणात्मना ब्रह्म विद्येति तां साक्षात् क्षेमसिं प्रतिजानते यया बुद्ध्या तत् असाधारणात्मना वेद्यते ताम साक्षात ताम श्रेमुसिम ब्रह्म विद्येति प्रतिजानते यया बुद्ध्या तत् ज्ञेय ब्रह्म असाधारणात्मना साक्षात वेद्यते ताम शमुसीम शमुसी बुद्धि ब्रह्म विद्याति प्रतिजानते प्रतिज्ञा जानीते जानाते जानीते जानाते जानते प्रतिजानते बहुजन शमुसी बुद्धि यया बुद्ध्या तद्ब्रह्म स्वासाधारण सच्चिदानंद प्रत्येकत्वेन साक्षात वेद्यते यया बुद्ध्या साक्षात वेद्यते असाधारण आत्मना असाधारण सच्चिदानंद स्वरूप वही प्रत्येक अभिन्न जानता है ताम बुद्धिवृत्तिम वाक्योत्थाम ब्रह्म विद्येति प्रतिजानते या बुद्धिया जानते ताम ब्रह्म विद्या यया बुद्धिया कौन से बुद्धिवृत्ति है वाक्यजन्य बुद्धिवृत्ति उसके द्वारा जानता है उसको ब्रह्म विद्या प्रतिजानते ब्रह्म विद्या कृष्ण भविष्यामी यन मनुष्य मन्यते तत्र विद्याफलम अधिकृत्य विरोधम चोदयाम इति उपोद्घात वाक्य में योजित ब्रह्म विद्या से संपूर्ण हो जाएंगे इसे मनुष्य मानते हैं तत्र विद्याफलम अधिक विद्याफल को विषय करके विरोध कहते हैं पहले कहा था उपोद्घात में सर्वम सर्वम कृष्णं भविष्यामो मन्यन्ते ब्रह्म विद्यया यन मनुष्या वयं तत्र विरोधमनु युञ्ज्महे यत् सर्वं कृष्ण भविष्याम इति मनुष्या मन्यन्ते तत्र वयम विरोधम अनुंजीव है उसे हम विरोध हम दिखाते हैं मनुष्य मानते संभ्रम कृष्ण भविष्याम ब्रह्म विद्या कृष्ण भविष्याम यन मनुष्य मन्यन्ते तत्र वयम विरोधम कहते हैं मुमुक्षूणाम उपशांत दर्पाणाम नाक्षेपयुक्त जिज्ञासे तत्र ज्ञानोत्पत्तये प्रश्नमात्र से प्राप्ते इति आशंक्य चोदयताम आशय माह मुमुक्षु जे उनका तो दर्प समाप्त हो तभी मुमुक्षु तो है उपशांत दर्पाणा आक्षेप नहीं युत आक्षेप नहीं होना चाहिए जिज्ञासित तत्व में ज्ञान उत्पत्ति के लिए प्रश्न मात्र चाहिए कैसे ज्ञान होगा संशय प्रश्न तो तद्विधि प्रणिपाते न पर प्रश्न न आक्षेप करते नहीं होना चाहिए ऐसे प्रतीत आशंक्य चौदोयताम आक्षेप करने वाले का अभिप्राय कहते कृत्स्नमिति कृष्णमेव यतः प्रोक्तम् वस्तु यत् पारमार्थिकम् तत्प्रमाण विशुद्ध्यर्थम् चोदयन्ति मुमुक्षवः यत पारमार्थिक वस्तु यतः यत पारमार्थिक वस्तु कृष्णमेव प्रोक्तम तत् प्रमाण विशुद्ध्यर्थम मुमुक्षवः चोदयन्ति जो पारमार्थिक वस्तु है कृष्णमेव यत प्रोक्तम श्रुति में कहा गया, तो ये प्रमाण विशुद्धि के लिए देने के लिए आक्षेप करते ऐसे क्या प्रमाण है संपूर्ण कृष्ण वस्तु पारमार्थिक होने के लिए। कृष्णमिति यद वास्तव वस्तु तत्पूर्णमेव, जो पारमार्थिक वास्तव वस्तु पूर्ण है कृष्णम पूर्वम अत्र ही इत्यादि उक्तम, अत्र ही इत्यादि उक्तम, अत्र ही सर्वे मेकम होती पहले कृष्णम उपासते कृष्ण होने पर तत्र सो एक हो जाते हैं, इसे कृष्ण पहले मंत्र आया है, केवल मंत्र वाला पुस्तक देखो, पुस्तक देखो दो चार मंत्र के पहले मिल जाएगा। हाँ कौन कौन सा मंत्र? अच्छा 308 पुस्तक में। हाँ हाँ वही अत्र ही आत्मा ही तो उपासित अत ही थे सर्व एकम भवति, एकम भवति यही जो पहले कहा। अत्र ही 360 तस्मिन् अद्वैत यत् प्रमाण, अत्र एक होंगे अद्वैत उसमें जो प्रमाण है वेदांत प्रमाण तत् परिशोधनार्थम चद्यम, प्रमाण शुद्ध के लिए संशय विपर रहित प्रमाण प्रामाण्य निश्चय होने के लिए प्रश्न है। ज्ञान मात्र इच्छताम अद्वैत मान शोधनमपि न उपयोगी, ज्ञान ही केवल चाहते तो अद्वैत प्रमाण का शोधन करना क्या जो प्रमाण कर इति आशंका उत्तर देते ब्रह्म विद्येति। ब्रह्म विद्येव कृत्नाप्तौ यस्मा साधनमुच्यते तत्प्राप्तौ तत्तमो मात्रम् व्यवधानमतो भवेत्। यस्मात् कृत्नाप्तौ ब्रह्म विद्येव साधनम उच्यते अतो तत्प्राप्तो तत्तम मात्रम व्यवधान भवेत्। ज्ञान ही साधन है तो प्राप्ति के लिए अज्ञान ही व्यवधान है। लोक में देखते हैं ज्ञान से जो प्राप्त है अज्ञान मात्र से भी वही दे माला आदि। शोधित ही माने शोधेती सेव मुक्त हेतु सा उदेति ब्रह्म विद्या प्रमाण सिद्ध होने से प्रमाणों से ज्ञान होगा सा मुक्त हेतु है श्रुति स्मृति रुच्यते अतस्तत् शोधनम अर्थवत प्रमाण शोधन तस्या मुक्ति हेतु तो उक्ते आर्थिकम अर्थम आह मुक्ति हेतु कहने से अर्थ से सीधा अर्थ कहते अत प्राप्त हो तम मात्र व्यवधान है केवल कृष्ण वस्तु तत्शब्दार्थ तत्प्राप्त कृष्ण वस्तु प्राप्ति के लिए केवल अज्ञान व्यवधान है। विद्या मुक्ति हेतु भी कथम अविद्या तद व्यवधान तत्राह ब्रह्म विद्या ही मुक्ति हेतु इसलिए अविद्या मात्र व्यवधान का विद्या तो बुद्धि मुक्ति हेतु ही किंतु अविद्या अविद्या व्यवधान क्यों होगा तत्राह द्योतिकेति द्योतिके यतो विद्या न त्वसु कारकं ततः उत्पत्यादि क्रिया कार्यं तस्माचेह न संक्यते। यतः विद्या द्योतिकैव न त्वसु कारकं ततः उत्पत्यादि क्रिया कार्यम ततः तस्मात् तस्माच उत्पत्ति आदि क्या कार्य यह न संख्यते, उत्पत्ति आदि क्रिया का कार्य उसमें नहीं है। विद्या तो द्योति का है, कारक नहीं है, कारक से क्रिया कार्य नहीं होगा। इसमें दो क्रिया हो गया, ततः द्योतिकेव यत विद्या न तो सु यत विद्या द्योतिकेव ततः असो न कारकम तस्माच उत्पत्ति आदि क्रिया कार्य यह न संख्यते। यतः सा द्योतिकेव न कारकम अतो मोक्षे मोहापिधान भंगादृते विद्या कार्य भावात तस्या तदुपाय तनुपत्या तद्व्यवधानत्वम अविद्याया सिद्धम। थोड़ा पूर्व संख्या के अनुसार लगो, द्योति का ही ब्रह्म विद्या कारक नहीं, अतः मोक्षे मोहापिधान भंगात केवल मोह निवृत्ति मात्र चाहिए, विद्या कार्य कुछ अलग ही न भावात तस्या तदुपाय तो अनुपत्या तस्या विद्याया तदुपाय तो अनु मुख्य उपाय तो अनुपत्या तद व्यवधानत्वम अविद्या सिद्धम। इसलिए मुख्य में व्यवधान अविद्या मानना पड़ेगा और कोई कारण नहीं। मुक्तर अविद्या मात्र व्यवहितत्व तदहानेर अकर्म साध्यत्वात् अविद्या मात्र व्यवधान है तो उसके निवृत्ति कर्म साध्य नहीं है। सर्वस्थिते चतुर्विध क्रियाफल वैलक्षण्यात् क्रियाफल चार्य उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति उसे विलक्षण स्वरूपति न कर्म साध्या मुक्ति यदि पलितमा उत्पत्ति आदि क्रिया कार्यम कथम न संकेत यह मुक्त यह न संकेत मुक्ति में तस्याच कर्म साध्यत्व अनित्य हो जाएगा। यत् कृतकम तद अनित्यम इति न्यायत मुक्त अनित्यतया अनित्यत्व प्रसंग है न पुनर्बंध साधि कर्मासाध्यत्व भी मुक्तर विद्यासाध्यत्वाद उत्पत्ति उत्पाद्यते इति आशंक्य। कर्मसाध्य नहीं होने पर ही विद्यासाध्यते विद्यासाध्य मुक्ति तो उत्पाद्य होगा, उत्पाद्यता मुक्ति में इति आशंक्य सिद्ध इति सिद्धेर्थे द्योत को दीपो न तो कार्येतस्तत सर्वात्म भाव सर्वेषां सिद्ध प्रागपि बोधतः। यतः दीपो सिद्धे अर्थे द्योतक न तो कार्य जनक ततः सर्वेषां सर्वात्म भाव बोधत प्रागपि सिद्ध सर्वात्मा भाव सर्व में सिद्ध है बोध के पहले ही उसका ही द्योतक विद्या न विद्योत्पादिका द्योतकत्वाद दीपवत अनुमान में अतः मुक्तिर विद्या तो प्राग व सिद्ध न उत्पाद्य ऐसा नित्य तो दोष ही नहीं। सर्वभाव से सत सिद्ध हो ज्ञाना तत्प्रेक्षा कथम सत सिद्ध है तो फिर प्राप्त करने की इच्छा क्यों ज्ञान से इतिहासंख्य और ज्ञान व्यवधान अतिथ्या और ज्ञान ही व्यवधान है। अतो कृत्नावय मोहात कृष्णात्मानोपि वस्तुतः निहत्य विद्या विद्यां याम कार्त्स्न्यं सतो गतम् अतो वयम मोहात अकृष्णा वस्तुतः कृष्णात्मानोपि वस्तुनः वयम कृष्णात्मानोपि वयम वस्तुतः कृष्णात्मानोपि वयम महात अकृष्णा अविद्यां विद्या निहत्य कार्ष्ण्यं सतोगतं कार्ष्ण्यं याम स्वतोगतम स्वरूपस्थित कार्य को प्राप्त करेंगे। कथंतरी मुक्ति निहत्य अविद्या को स्वतोगत का तो स्वभावत्व लब्धम स्वरूप में स्थित है स्वतोगतम लब्ध रगत प्राप्त है अविद्या मात्र व्यवहितम है। मोक्ष हेतु ज्ञान उत्पाद्य अद्वैतम अद्वैतमान शुद्ध्यर्थम चौद्यमिति उपाद्य मोक्ष तो ज्ञान ज्ञान उत्पाद्य ज्ञान उत्पाद्य येन प्रमाणेन तत्प्राण अद्वैतमान मोक्षे तो ज्ञान उत्पाद्य अद्वैतमान शुद्ध्यर्थम बहुवरी बीच में आ गया ज्ञानम उत्पाद्यम ये न मानन तद अद्वैत मान की शुद्धि के लिए शोध्य आक्षेप हुआ इति उपपाद्य मनुष्य ग्रहण से कृत्य महा मनुष्य मन्यते अधिकार अधिकार विनिश्चित्य मनुष्य इति गीर्यम मनुष्याना ही निःशेष त्रयन्तयर्थे अधिकृतेर्यतः अधिकारी विनिश्चित मनुष्य यमगी यही अस्मात् मनुष्याना ही यतः मनुष्याना ही निःशेष त्रयर्थे अधिकृति अधिकार है इसे मनुष्य मन्यन्ते चौरासी ज्ञान कर्मणो इति अधिकारी ज्ञान कर्म में कथम अधिकारी विनिश्चित तथा मनुष्याना ही वेद त्रयर्थ में अधिकार तेषामेव वेदार्थे अधिकृतिरिति प्राच्या मीमांसा दर्शित पूर्व मीमांसा तथा फलार्थत्वात् कर्मशास्त्र सर्वाधिकार पूर्वपक्षी होने पर तिरेक सब का अधिकार हो सुख चाहते धर्म धर्मतप्तान छाया श्रवणा छाया संदर्शनात् पशुपक्षी भी घर्म घर्म तप्तान ग्रीष्म से गर्मी होने पर छाया आश्रय करते छाया में जाते हैं ठंडी के समय कहीं थोड़ा धूप हो तो गाय जाकर वहाँ खड़ी हो जाती है धूप में गर्मी समय छाया रहते हैं तो सब जानते सुख चाहते दुख निवृत्ति चाहते इसे सब का शास्त्र में अधिकार होना चाहिए यदि पूर्व पीछे सिद्धांत कर्तुर व श्रुति संयोगात कर्म करने वाले को फल मिलेगा श्रुति संबंध उसके लिए मनुष्य के लिए यह कृष्णम कर्म अभिनिवृत्त समर्थ तस्व कर्म स्वाधिकार सारे कर्म कर सकता उसके लिए वही अधिकारी न चेते शक्नुवन्ति अन्य पशु पक्षी सारे कर्म करने के लिए कुछ कर्म करते चाय में चले गए ठंड में से पूरा नहीं कर सकते कर्म वैदिक कर्म तो मनुष्य अधिकार शास्त्र ये पूर्व मीमांसा में वो हाँ विशेष ब्राह्मण के लिए विशेष कहा मनुष्य के लिए विशेष कहा क्या ब्राह्मण मनुष्य के लिए तो अधिकारी का वो ज्ञान के तदुपर पिपादरायण ब्रह्मसूत्र में आया और वो मनुष्य के लिए सूत्र आया पहले ब्रह्मसूत्र में भी हृदय जो दिया उसके लिए आप सुधर थे नहीं है नहीं हृदय जो हृदय पुंडरी का कहा हाँ हाँ हृदय अपेक्षा तो मनुष्य अधिकार दें हाँ हाँ तो मनुष्य मनुष्य तो मनुष्य के अधिकार से मनुष्य के अंगुष्ठ मात्र लेना है ये चौरासी हो गया पंचासी तेषामेव वेदार्थ अधिकृति इति प्राच्यमीमांसा दर्शितम् अतः मनुष्य ग्रहण युतम् भाष्यानुसारी मनुष्योक्ति तात्पर्य मुक्त्वा तात्पर्यांतरम् ये तो भाष्य के अनुसार तात्पर्य कहा दूसरे तात्पर्य कहते दृष्ट दृष्टार्थतो वा विद्याया मनुष्य ग्रहणं कृतम् तावन्मात्रोऽधिकार्यत्र नागिन होत्राधिकारवत अधिकारीवत विद्या दृष्टार्थत्व मनुष्य ग्रहण कृतम अत्र तावन मात्र अधिकारी न अग्निहोत्राधिकारीवत अग्निहोत्र अधिकारी के लिए अन्य सब चाहिए किंतु ज्ञान विद्या के लिए सब मनुष्य मात्र अधिकारी है अग्निहोत्र अधिकारी के लिए तो यज्ञ भी तो आदि चाहिए, किंतु विद्या के लिए सब अधिकारी है मनुष्य मात्र। पंचाशी में विद्या शोकादि नाशा क्या दृष्टफल, दृष्टफल के शोक निवृत्ति तत्कामी सर्वोपि, जो शोक निवृत्ति चाहते साधारण अधिकारी लक्षण आक्रांत हो, साधारण अधिकारी लक्षण आक्रांत चाहने वाला अत्र विद्यायाम अधिकारी जो फलार्थी, न तो अग्निहोत्रादि अधिकारी नियमवत, वहाँ अधिकार क्या नियम जिस प्रकार यहाँ अनियम नास्ती वक्तुम, यह मनुष्य उक्त मनुष्य ये कहने के लिए मनुष्य कहा। कर्माधिकारी वो ज्ञान है न अपेक्षित विशिष्ट अधिकारी तत्र मानव, कर्माधिकारी के लिए तो विशिष्ट है अधिकारी, कर्म करने के लिए त्रैवर्णिक यज्ञवेदादि सब वेदाध्ययन आदि, यहाँ विशिष्ट अधिकारी नहीं मन प्रत्यबुद्ध्यत इति प्रत्यबुद्ध्यत यो यस्त द्वितीयचोर्ध्वं प्रवक्षति नातः कर्माधिकार्यत्र दृष्टार्थत्वादपेक्षते। यो यत्प्रत्यबुध्यत यो यो देवानां तत्प्रत्यबुध्यत तैव तदभवत् इति च ऊर्ध्वं प्रवक्षति। अत्र अतः अत्र कर्माधिकारी दृष्टार्थत्वात् न अपेक्षते, यहाँ कर्म के अधिकारी अपेक्षते इति न दृष्टार्थत्वात्, दृष्टार्थ उनसे हाँ जो चाहता है वो अधिकारी है मनुष्य, प्रवक्षते आगे कहेंगे यो यो प्रत्यबुद्ध सैव तदभवत् तथा मनुष्याणां विद्याधिकारी नियम अधिकारी अनियम, विद्याधिकारी नियम नहीं मन कि कोई त्रैवर्णिक होना चाहिए यज्ञवेद होना चाहिए, तो अपशुद्र अधिकरण है ना, अपशुद्र में उनका भी अधिकार बताया है शास्त्र में, अध्ययन अधिकृत कहा किंतु ज्ञान के लिए अपशुद्र अधिकरण वेद पूर्वक ज्ञान में अधिकार नहीं किंतु वेद के बिना अधिकारी से कहा पुराण आदि से। मनुष्य ग्रहण विशेषत्व अधिकार ज्ञापनार्थम इत्यादि भाष्यम तरीकतम, तो भाष्य में था मनुष्य ग्रहण विशेष अधिकारी के लिए, वहाँ भी विशेषत्व अधिकारी के मनुष्य ग्रहण आया, जहाँ ब्राह्मण कहाँ विशेष अधिकार कहा, यहाँ जो मनुष्य मनते यहाँ भी भाष्य में आया मनुष्य ग्रहणम विशेष अधिकार ज्ञापनार्थ, ये यहाँ भी आया मनुष्य मनते जो है वहाँ भी आया, तो विशेषत अधिकार ज्ञापनार्थम इत्यादि भाष्य तरीकतम इत्याशंक वाक्य से विरोधा नादेम इत्याह, वाक्य से विरोधा ये यो देवानाम प्रत्यबुद्ध तथा मनुष्याणाम, इसलिए विशेष का नहीं है, अतः दिष्टार्थत्वादि संबंध दिष्टार्थ उनसे कर्माधिकारी तद विशिष्ट अधिकारी इत्यर्थ, कर्माधिकारी तद विशिष्ट अधिकारी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं तद्वत विशिष्ट अधिकारी यहाँ जरूरत नहीं, जो प्राय है ना, अतः कर्माधिकारी अत्र न अपेक्षते, श्लोक में नातः कर्माधिकारी अत्र दृष्टार्थत्वात् अपेक्षते, तो कर्माधिकारी क्या था तद विशिष्ट अधिकारी, अच्छा तद्वत कर्म में जैसे विशिष्ट अधिकारी तद्वत कर्मणि व तद्वत, वहाँ जैसे विशिष्ट अधिकारी कर्म के लिए यहाँ ऐसे विषय तद्वत विशिष्टाधिकारी न विषय अत्र इति विद्या विद्या में। यथा तथा मनुष्य ग्रहणे भी किमिति ते निश्चितवंतो ज्ञानन मुक्ति इति आशंका, यथा तथा मनुष्य ग्रहण भी मनुष्य ग्रहण किया विशेष, और भाष्य का जो कहा वाक्य वो भी कोई आपत्ति नहीं, मनुष्याणाम एव अधिकार तो नहीं ना, मनुष्याणाम विशेषत अधिकार, तो मनुष्य ग्रहण किया सबका अधिकार नहीं, विशेष ग्रहण विशेष अधिकार मनुष्य का, अनेक अधिकार निराकरण नहीं किया ना, मनुष्य मन्य थे मनुष्य दिया है, तो यहाँ भारतीय में क्या मनुष्य मात्र का अधिकार है सब मनुष्य का, किंतु इसमें आ जाते हैं कि कर्म में जो अधिकारी वही अधिकारी होगा, किंतु मनुष्य नाम कहन से वहाँ क्या विशेष अधिकार मनुष्य का है, और पशु पक्षी का अधिकार नहीं, ये अर्थ के लिए विशेष अधिकार। और सामान्य अधिकार देवताओं का भी है, मनुष्य कौन से तो ब्राह्मण तैवनी का नाम नहीं हुआ ना, मनुष्यों का विशेष अधिकार। तो उसमें एक पक्ष के कर्म में जो अधिकारी वही विद्या में अधिकारी, उसके लिए ये पक्ष हुआ कि नहीं सामान्य कर्म अधिकारी के लिए अग्निहोत्र आदि के समान यहाँ विशिष्ट अधिकारी अपेक्षित नहीं। आता है जो विद्या के लिए वैदिक विद्या के लिए आया जो कर्म कर सकता है उसके लिए वेद वेद विद्या में अधिकार, इसलिए अपशूद्र अधिकरण में वेद पूर्वक विद्या में निषेध नहीं, निषेध किया गया। वैदिक विद्या में अधिकार नहीं से आता है। तो और यहाँ स्पष्ट कर दिया भारतीय कहते हैं ना, भारतीय का यही स्वरूप है। तो वहाँ तो मनुष्य विशेषता अधिकार, यहाँ हो गया मनुष्य यो देवान प्रत्यभूत ते श्रुति के कारण मनुष्य में कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हाँ वो महावाक्य पहले कभी सुना होगा, नहीं तो आगे जन्म प्राप्त करके महावाक्य श्रवण करेगा, ऐसा भी आया अपशूद्र में पुराण आदि से ज्ञान नहीं हो तो आगे ऐसे आया कहीं आगे उत्कृष्ट योनि ब्राह्मण योनि प्राप्त करके, जहाँ ब्राह्मण अधिकारी कहते वो भी कहते आगे भी ब्राह्मण योनि प्राप्त करे ज्ञान प्राप्त करेगी। हाँ वो तो बहुत स्थान में सब किसको पर पूरे जन्म में जिसका हुआ गर्भ में वामदेव ज्ञान हो गया, उपदेश क्यों ना हो गया, वो संभव है। इसी प्रकार जिसका पहले कुछ था सब कुछ हो गया तो कोई प्रतिबंध बाकी था वो जन्म होते हो जाएगा। अभी किसी जन्म में कोई है अब पहले श्रवण नहीं किया क्या कि महावाक्य श्रवण कितने बार किया है, वो भी कहीं फल दे देता है, किसको उपदेश की मैंने ज्ञान हो जाता है ऐसे कहते हैं, संभव है गर्भ में जैसे हुआ हो सकता है। और जिसका नहीं हुआ आगे जन्म में होगा तो कोई आपत्ति नहीं, एक जन्म के बाद यदि प्राप्त हो जाए तो भी कम नहीं है। केवल संख्या सारी के में आया सिद्धांत संग्रह। हाँ कहीं ये मत अलग अलग मत है, किसके मत है? हाँ ये भी मत है। और पहले उपदेश किसके हुआ ज्ञान हो सकता है ये भी असंभव नहीं है, जैसे वामदेव गर्भ में ज्ञान हुआ इसी वजह जिसका पहले उपदेश हुआ है ऐसे पूर्वजन तभी हो सकता है, ये भी आया तभी किसको अभी नहीं प्राप्त होगा उपदेश के बिना ज्ञान तो दुर्लभ है तो दुर्लभ ज्ञान भी दुर्लभ। ऐसे ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया, कैसे ज्ञान हुआ उपदेश के बिना, तो पहले उपदेश हो सकता है तो बहुत शुद्ध जन में होता है वो भी हो सकता है कहीं कहीं, तो नियम नहीं कर सकते तो भी। और विचार सागर में तो निश्चल दास जी के आया संस्कृत वाक्य के बिना भी ज्ञान हो सकता है महावाक्य, उसको प्रामाणिक नहीं मानते, महावाक्य से ही महावाक्य प्रमाण से ज्ञान होगा ये प्रामाणिक है। हिंदी भाषा से उसके अर्थ से ज्ञान हो सकता है, अगर कोई युक्ति दिया है महावाक्य श्रवण नहीं करके भी उसका अर्थ हिंदी भाषा से सुनेगा तो ज्ञान हो सकता है अगर आया, और इसे पुराने में कुछ आया तो वो तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी इतने नहीं है। उपदेश क्या पहले कभी सुना होगा ये ज्ञान का कारण हो सकता है, अगले जन्म में शुद्ध जन्म प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त कर लेगा अथवा ब्रह्मलोक जाकर ज्ञान प्राप्त करेगा ये भी हो सकता है। ब्रह्मलोक जाने के अपेक्षा आगे शुद्ध जन्म प्राप्त करना ये उत्कृष्ट है, क्योंकि ब्रह्मलोक जाएगा तो बहुत कितने हजार वर्ष रहेगा क्रम मुक्ति, और साक्षात जो मुक्ति चाहता है उसके लिए क्रम मुक्ति का नहीं, साक्षात मुक्ति होने के लिए आगे जन्म में प्राप्त कर ले तो संभव है। अपूर्व है मानना पड़ेगा, एक तो तुम तो उपनिषद पुरुष है, उपनिषद ही प्रमाण उपनिषद दीर्घ ज्ञ होगा, इसलिए उपनिषद वाक्य लेना पड़ेगा अर्थ नहीं ले सकते। उपनिषद वाक्य लेने से विशेष यही तो एक तो प्रमाण है उसे ज्ञान होगा और अपूर्व मानना पड़ेगा, ज्ञान उत्पत्ति के लिए अपूर्व ज्ञान उत्पत्ति के लिए इसी अपूर्व से ज्ञान होगा। अपूर्व ज्ञान होने के लिए उत्पत्ति के लिए सहकारी ज्ञान के सह समझे नहीं। हाँ वो होता है सन्निपत्ति उपकार का आराध्य उपकार नहीं। आराध्य उपकार मतलब पर था सह समुचे ये सन्निपत्ति उपकार उसी ज्ञान उत्पत्ति के लिए सहकारी। इसे होने से ज्ञान होगा। इसे ब्रीहीन प्रोक्षति प्रोक्षण संस्कार युक्त ब्रीह से कर्म करेंगे तो अपूर्व उत्पन्न होगा। नहीं कि कर्म से अपूर्व होगा और प्रोक्षण जन अपूर्व अलग रहेगा ऐसा नहीं। ये हो गया सन्निपत्ति उपकार। और आराध्य उपकार के प्रयास आदि के द्वारा जो अपूर्व होगा मुख्य अपूर्व के साथ मिल करके फिर परम अपूर्व देगा इसी प्रकार नहीं। अर्थात ज्ञान उत्पत्ति के लिए अपूर्व सहकारी ये तो मानना पड़ता है। तभी अपूर्व पूर्व के साथ मिलने पर श्रवण मनन आदि संन्यास आदि वो ज्ञान के जो संन्यास ही ज्ञान के साधन कहते हैं वो भी अपूर्व के लिए। अन्यत्र है संन्यास ज्ञान पाक के लिए दृढ़ के लिए और ज्ञान के लिए साधन मानेंगे तो अपूर्व के द्वारा हो जाएगा। अरे ज्ञान के लिए अपूर्व को साधन तो मानना ही पड़ेगा। जो बहुत अपूर्व होने पर अंतगुण शुद्धि वैराग्य होता है तो एक अपूर्व श्रवणजन्य अपूर्व भी सहकारी है। तो वो संस्कृत वाक्य श्रवण वेदांत श्रवण से अपूर्व होगा वो अपूर्व सबको प्राप्त नहीं होगा। किंतु जिसका पहले कुछ हुआ है विशेष उपासना हुई है तो ईश्वर अनुग्रह से हो सकता है। 87 अभ्यत्र साधन तो सत्य अविशेषादिति छ शब्दार्थ कर्मभ्य श्लोक हो गया था नहीं। यथा तथा मनुष्य ग्रहण भी किमित निश्चितवंत ज्ञानानुभूति त्यासंख्या कर्मभ्य कर्मभ्य इव च ज्ञानात् फल प्राप्ति में सुनिश्चिता मन्यंत उभयत्रापि श्रुतिमाना विशेषतः कर्मभ्यैव च ज्ञानात् फलप्राप्तिं सुनिश्चिता मन्यन्ते श्रुतिमाना उभयत्रापि श्रुतिमाना विशेषतः कर्म और ज्ञान दोनों में श्रुति प्रमाण बराबर है। कर्म से जिसे फल प्राप्ति ज्ञान से फल प्राप्ति सुनिश्चित मानते हैं। ये 87 उभयत्र साधनत्व शक्तिर अविशेषाद साधन श्रुति प्रमाण से कर्मणि ब्रह्मणि च वेद प्रामाण्य अविशेषाद इति हेत्वंतर्वाह उभयत्र श्रुतिमान विशेषा श्रुति प्रमाण उक्तम अनुद्ध किमिति किमिति इत्यादि अवतार उत्तम अनुद्य किम इत्यादि अवतार किम आहो वो तो मनुष्य मन्यन्ते आगे किम इत्याहो किम मन्यन्ते तदाहुर ब्रह्म विद्या सर्वभविष्य मनुष्य मन्यन्ते आगे किम उ तद ब्रह्म वेद किम आदि है मंत्र इसका अवतरण किया किमु तद ब्रह्म अवेद यस्मा तद सर्वभवेत पहले किम तद ब्रह्म किम अभेद दो प्रश्न है। ब्रह्म क्या है और ब्रह्म ने क्या जान करके सर्व हो गया किम किमिति यदिति यन्मन्यन्ते नरास्तत्र विरुद्धमिव लक्ष्यते यतो तस्योदयामोत्र यथा विप्रतिसिद्धता यतो अतो न यतो क्या पाठ था यतो यतो तस् नराः तत्र न मन्यन्ते विरुद्धमिव लक्ष्यते अतः यत विरुद्धमिव लक्ष्यते अतः अत्र यथा विप्रतिसिद्धता चोदयाम यथा चोदयाम यथा विप्रतिसिद्धता मनुष्य लोग मानते हैं यतः विरुद्धमिव लक्ष्यते ऐसे मानते सर्व हो जाने के विरुद्ध लगता है इसलिए आक्षेप करते जैसे विप्रति विरुद्ध है 88 यन मनुष्य ब्रह्म विद्या मोक्ष भवन्ति भवति इति मन्यते तत्र मते तेषां तेषां मत में विरुद्धमिव ज्ञानात् परमिति ज्ञान से परे इसमें विरुद्ध अत्र ज्ञान फले यथा परस्यापि विप्रतिषिद्धता भाति तथा चोद्यमा ज्ञान फल में ऐसे विप्रतिषिद्ध पर को भान हो इसी प्रकार हम आक्षेप करते अत्र इति अत्र चोदयाम यथा विप्रतिषिद्धता यद्वा यथा पश्चात अविप्रतिषिद्धता तथा आदौ चोद्यते यथा विप्रतिषिद्धता में अवग्रह हो जाएगा यथा क्या हुआ अभिप्रति जैसे आगे विरुद्ध नहीं हो पहले यथा यथा पश्चात अभिप्रतिषिद्धता तथा आदौ चोद्यते जिसे पहले आक्षेप करते आगे विरुद्ध नहीं होगा पूर्व पक्ष विशुद्धा ही इति न्यायाद इति पूर्व पक्ष विशुद्धा ही पूरा विशुद्धा ही न्याय तो पूरा नहीं दिया पूर्व पक्ष दृढ़ीकृत पश्चात अन्यासन सिद्धांत करणे सिद्धांत दाढ़्यात पूर्व पक्ष विशुद्धा ही दृढ़ा होती ऐसा कुछ है पूर्व पक्ष ने विशुद्धा पूर्व पक्ष करके जो आक्षेप हो करके दृढ़ संशय निवृत्त होकर दृढ़ीकृत दृढ़ हो जाए तो सिद्धांत दृढ़ा होती पूर्व पक्ष विशुद्धा ही न्याय पूर्व पक्ष विशुद्धा ही सिद्धांत दाढ़ी में ऐसे कुछ होगा इतने न्याय दीता यथा यथा अभिप्रतिषिद्धता किं तच्चोद्यम इति आशंक्य वाक्य व्याचर्ति किमु तद्ब्रह्म वेदीति किमु तद्ब्रह्म यद्वेद्यम यज्ञानात् सर्वताप्यते किंचापि तदवेदन्यत् यज्ञानात् कृत्स्नतामगात् तद्ब्रह्म किम किम उ तद्ब्रह्म यद्वेद्यम तद्ब्रह्म किम यज्ञानात् सर्वता प्यते जिसे ब्रह्म के ज्ञान से सर्वता प्राप्त होती तद्वेद्यम ब्रह्म किम ये प्रश्न है किम उ तद्ब्रह्म ब्रह्म क्या है वेद्य जिसके ज्ञान से सर्वता की प्राप्ति एक प्रश्न हो किंचापि तद अवेद अन्यत तद्ब्रह्म किंच अन्यत अवेद यज्ञानात् कृष्णताम अगात यस्य ज्ञानात् यस्य अन्य से ज्ञानात् कृष्णताम अगात ब्रह्म ब्रह्म क्या अन्य को जाना जिसके ज्ञान से संपूर्ण हुआ ब्रह्म कैसे सर्व हुआ क्या जान करके पहले ब्रह्म क्या है दूसरा है तद ब्रह्म किंच अन्यत अवेद तद अवेद किंच अन्यत अवेद अन्य क्या जाना जिसके ज्ञान से संपूर्ण हो गया यस्य ब्रह्मणो ज्ञानात् मोक्ष तद यन मुमुक्षुर्भि वेद्यम जिसके ज्ञान से मोक्ष होता है मुमुक्ष के वेद्य ब्रह्म तत् किम ये प्रश्न पहला है परिच्छिन्न उत परिच्छिन्न इति प्रश्न होता है तद ब्रह्म किम परिच्छिन्न है अतः परिच्छिन्न दूसरा किम अवेद द्वितीय प्रश्न तत् किम अवेद इत्यादि प्रश्न व्याचर्य किंच अभी तद अवेद जिसके ज्ञान से कृष्ण था यस्य ज्ञानात् ब्रह्म सर्वस्वं गच्छति यस्य कर्मणः वेद्यस्य ज्ञानात् ब्रह्म जिसके ज्ञान से ब्रह्म सर्व हो गया सर्वस्वं गच्छति सर्वत्वं सर्वतं गच्छति सर्वात्म को प्राप्त करता है सर्वत्व को प्राप्त हुआ तत् किम वेद्य क्या है ब्रह्म का वेद्य क्या है जिसके ज्ञान से ब्रह्म सर्व हो गया सर्व होता है स्वरूपमेव विदित्वा सर्वं भवति वो तो अन्यत ब्रह्म अपने स्वरूप को जान कर सर्व होता है तो अन्य को जान करके चकारा अपिकारो किम ब्रह्म विदित्वा सर्व भवति वो तो अविदित्वा चकार अपिकारो च है किंच अपि चकार अभ्यंज क्या किम ब्रह्म विदित्वा सर्व भवति वो तो अविदित्वा ये भी प्रश्न है तृतीय प्रश्न हो जाएगा ब्रह्म विदित्वा सर्व होता है अविदित्वा सर्व होता है और यदि विदित्वा सर्व होता है तो सर्व को विदित्वा है तो अन्य को जान करके ये तृतीय प्रश्न आ गया अपि चकार अपिकार से विदित्वा सर्वं भवति उत अविदित्वा इति प्रश्नांतर द्योतनार्थौ परिच्छिन्नत्व पक्षम अनुभाषते। यदि परिच्छिन्न मान करके सर्व कहेंगे तो उसका अनुवाद कर कहते ब्रह्मा कृष्ण मतम तच्चे दुग्ध दोषा निराकृते अनुपास्यं भवेताद्रिक प्राणादिवद संशयम्। पहला प्रश्न है ब्रह्म परिच्छिन्नम उत अपरिच्छिन्नम किम तद् ब्रह्म। यदि यदि परिच्छिन्न ब्रह्म मानेंगे परिच्छिन्नम अथवा अपरिच्छिन्न प्रश्न है प्रथम किम तद् ब्रह्म। ब्रह्म क्या है परिच्छिन्न मानेंगे तो ब्रह्म अकृष्ण मतम चेत ब्रह्म यदि परिच्छिन्न अकृष्ण है तो उत्तर दोष अनिराकृत है अनुपास्यम भवेद तो भी उपासना करने वाले अपूर्ण असंपूर्ण होगा अकृष्ण है तो उसकी उपासना करते तद्रूप असंपूर्ण होगा तो प्राणादिवत तादृक ब्रह्म अनुपास्यम स्याद असंशयम। तादृक अनुपास्यम असंशयम प्राणादिवत तादृक परिच्छिन्न जैसे प्राणादि अनुपास्य ऐसे परिच्छिन्न ब्रह्म भी अनुपास्य हो जाएगा। सयो अत एक एक उपास्य न स भेद परिच्छिन्न के लिए कहा परिच्छिन्न तो है ना प्राणादिर अनुपास्यतम उत्तम प्राणादि एक एक परिच्छिन्न है उपास्य नहीं तथा ब्रह्मा भी परिच्छिन्न होगा तो अनुपास्यम प्राणादि सुक्त दोष से निवारक अभावत प्राणादि जो दोष दिया न स भेद एक एक उपासना करता है तो परिच्छिन्न प्राप्त करता है वही दोष यहाँ रहेगा निवारक अभाव तो अत्र भी प्राप्ति। किंच ब्रह्म शब्द से मुख्य अर्थ अस्ति न वा ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ है या नहीं परिच्छिन्न होगा तो मुख्य अर्थ नहीं होगा और मुख्य अर्थ है तो अपरिच्छिन्न होगा। मुख्य अर्थ अस्ति यदि कि आदि परिच्छिन्न ब्रह्म नोपयम आदि पक्ष में परिच्छिन्न नहीं माने अपरिच्छिन्न होगा। मुख्य गौण और मुख्य संप्रति आता है दोनों मुख्य ही बनाना चाहिए। मुख्य क्या है अपरिच्छिन्न ब्रह्म ब्रह्म शब्द का अर्थ कल्पना कल्पना नापि गौण्यत्र मुख्यार्थे सति युज्यते नह्या लभन्ते बाहिकं मुख्ये गविषति क्वचित्। सत्य मुख्यार्थे अत्र गौणी कल्पना नापि युज्यते नहीं मुख्य गवि बाहिकम क्वचित आलभन्ते गौर बाहिक बाहिक ऐसे सामान्य व्यक्ति को गौ शब्द कह दिया तो गाय गौ आलभन जहाँ होता है तो ये मनुष्य को तो नहीं लाते हैं गौण गौ को नहीं लाते हैं तो मुख्य संभवती गौणी न भवती मुख्य जहाँ संभव नहीं तो गौण लेते हैं नहीं मुख्य गवि सती वाहिक मालभनते वाहिक पुरुष को जो प्राकृतिक पुरुष है गौर वाहिक का जंगल में रहने वाले वाहिक गौ सदस्य तो हाँ गौ का आलभन प्राप्त है तो अब वाहिक को नहीं अलाते हैं 91 कल्पना अत्र इति ब्रह्म सदुति ब्रह्म सदस्य में गौणी कल्पना उचित नहीं मुख्य अर्थ लेना चाहिए। मुख्य सति न गौण ग्रहण मित्र दृष्टान्त दिया नहीं आरभंत वाहिकम गौरवाहिक प्रयोगात भारवाहक से गौणम गोत्वम अब वाहिक वाहन करने वाला भार वाहन करने वाले सामान्य व्यक्ति उसको गौ शब्द से कह दिया भारवाहक से गौण गोत्वम तो गौण गोत्वम से गौ शब्द जाया भारवाहक को नहीं लेते हैं सामान्य व्यक्ति को क्वचित इति यज्ञ आदि में ऐसे वाहिक नहीं लेते हैं। द्वितीय मनोदय दिशयति द्वितीय मुख्य लेंगे मुख्यार्थ है अपरिच्छिन्न हाँ वो यह है ना मुख्यार्थ अस्ति नवा मुख्यार्थ आद्य मुख्यार्थ है नवा के तो मुख्यार्थ नहीं है ये द्वितीय आ गया वो पहले के द्वितीय अलग है। देखो मुख्यम ब्रह्म न चेदस्ति गौण सद्विना कुतः मुख्यम अग्नि विना गौण नलुकोप्यवगछति यदि ब्रह्म मुख्यार्थ नहीं है तो मुख्य ब्रह्म न चेत यदि मुख्य ब्रह्म चेत नास्ति तद बिना कुत गौण स्यात् मुख्य नहीं हुआ तो गौण कैसे आएगा। मुख्यम अग्नि बिना लोके लोक भी गौणम अग्नि अभिगछति मुख्य कोई अग्नि नहीं होगा तो अग्नि का क्या समझेगा गौण कैसे लेंगे। मुख्य अर्थ मानना पड़ेगा मुख्य नहीं होगा तो अब गौण कैसे होगा। असत्य मुख्य नास्ति गौण मित्र दृष्टान्त मुख्यम अग्नि परीक्षक समुचार्थ अपिषद लोकोपी लोकोपी नहीं समझता परीक्षक भी मुख्य नहीं हुआ तो अग्नि शब्द को कौन समझेगा। मुख्य है तो उसके सादृश्य कहीं मानव को अग्नि कह दिया। किंच ब्रह्म ज्ञानम पुमर्थ साधन न वा ब्रह्म ज्ञान पुरुषा साधन न चेत ब्रह्म विद्या अपनोति परम इत्यादि श्रुति को श्रुति विरोध होता है। साधन चेत ब्रह्मणो अपरिचिन्नत्व ग्राह्यम उसका ज्ञान यदि साधन है अपरिचिन्न मानना पड़े अकृष्ण यदि अकृष्ण ज्ञान तो ना अपी पुरुषार्थोपगम्यते ब्रह्मा ज्ञान समुत्थत्वात् मिथ्या ज्ञानत्व कारणात् पुरुष ब्रह्मा ज्ञान समुत्थत्वात् मिथ्या ज्ञानत्व कारणात् अकृष्ण ज्ञान नापि अकृष्ण ज्ञानतः पुरुषार्थ अवगम्यते अकृष्ण ज्ञान से पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होगा नापि अकृष्ण ज्ञानतः पुरुषार्थ अवगम्यते हेतु आगे ब्रह्मा ज्ञान समुत्थत्वात् अकृष्ण से मिथ्या ज्ञानत्व कारणात् नापि अकृष्ण ज्ञानतः पुरुषार्थ अपसंपूर्ण ज्ञान से पुरुषार्थ नहीं हुआ क्यों जो अकृष्ण है वह अज्ञानजन्य ब्रह्म ज्ञान समुत्थता अकृष्ण से परिचिन्न से और जो अकृष्ण अज्ञानजन्य है मिथ्या ज्ञान है मिथ्या ज्ञान से अकृष्ण ज्ञान से पुरुषार्थ नहीं होगा। अपिर अवधानार्थ यथोत विकल्पार्थ वा अकृष्ण ज्ञान तो ना अपि नहीं हो अथवा विकल्प के लिए अकृष्ण ज्ञान से भी नहीं होगा। संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान से यदि है तो हुआ असंपूर्ण ज्ञान असंपूर्ण ज्ञान होने से पहले तो विकल्प क्या था मुख्य नहीं होगा तो गौण नहीं होगा और अकृष्ण अपरिचिन्न गौण ज्ञान अकृष्ण ज्ञान से पुरुषार्थ नहीं होगा। और फिर अवधानार्थ यथोत विकल्पार्थ वा तो विकल्प के लिए जैसे विकल्प किया मतलब ब्रह्म ज्ञान पुमर्थ साधन है अथवा नहीं ये जो विकल्प किया तो यदि नहीं है क्या यदि साधन कहेंगे ब्रह्म ज्ञान साधन तो वो ब्रह्म ज्ञान साधन होगा कौन सा ब्रह्म ज्ञान से संपूर्ण कृष्ण असंपूर्ण ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा। तस्य पुमर्थात हेतु हेतु महा ब्रह्मा ज्ञान समुत्थत्वात् असंपूर्ण वस्तु अज्ञानजन्य परिच्छिन्न से सर्वस्य ब्रह्मा ज्ञानजन्यत्वात् तद्य मिथ्याधीतवाद और जो परिचिन्न का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है मिथ्या है। परिच्छिन्नत्व ब्रह्मण मात्रादि भेद लाभाद तथे आशंक्य परिचिन्न ब्रह्म यदि परिचिन्न होगा प्रमात्रादि भेद होगा तो परिचिन्न होगा इति आशंक्य परिच्छिन्नत्व ब्रह्मण मात्रादि भेद लाभाद तथा इति आशंक्य क्या है पाठ मानेंगे तो प्रमात्र प्रमात्र यदि भेद होगा तथा मतलब अपरिचिन्न अपरिचिन्न तो है आशंका और क्या परिचिन्न तो ब्राह्मण मात्रादि भेद लाभाद भेद प्राप्त होगा तत्त लाभ यदि आशंका मेय मेय मानादि संभित्तिरी यदि नामेह लभ्यते अयथा वस्तु रूपत्वात् स्वप्नमेयादिवत्तुषा। हाँ ठीक है, परिच्छिन्नते ब्रह्म, पूर्व पक्ष कहता ब्रह्म परिच्छिन्न होगा तभी तो प्रमाता प्रमाणादि भेद होगा, अपरिच्छिन्न माने तो उसका ज्ञान नहीं होगा, कोई प्रमाता नहीं रहेगा, प्रमेय प्रमाणादि नहीं होगा। अपरिच्छिन्न ब्रह्म तो उससे भिन्न कुछ ही नहीं, तो प्रमाता नहीं प्रमाण ही तो ज्ञान नहीं होगा, अपरिच्छिन्न होगा तो प्रमाता आदि भेद प्राप्त होगा, तत्ता मतलब ब्रह्म परिच्छिन्न हो। ये शंका कण से सिद्धांत कहता है मेय मान आदि संभिति यदि नाम यह लभ्यते, यदि हम मेय मानादि भेद मानेंगे रहेंगे तो अयथा वस्तु रूपत्वात् अपरिचिन्न परिचिन्न ब्रह्म होगा, अयथा वस्तु रूप होगा। हाँ परिचिन्न होना चाहिए तद ब्रह्म परिचिन्न सियात, तो क्या होते अयथा वस्तु स्वरूपत्वात् स्वप्न में आदि वस्तु सा परिचिन्न होगा तो प्रमाण प्रमेयादि से ज्ञान होता है तो स्वप्न पदार्थ के समान अयथा वस्तु होगा। 94 94 परिच्छिन्न ब्रह्म पक्षे मेयादि भेद लाभे भी मेयादि भेद प्राप्त करेंगे होगा, परिच्छिन्न माने तो अपरिच्छिन्न प्राप्त नहीं होगा। तस्य अवस्तुअनुसारित्वात् वस्तुअनुसारी नहीं है मिथ्यात्वम स्वपरिच्छिन्न ब्रह्म स्वप्न भेदवत मिथ्या नहीं मात्रादि भेदो वस्तुअनुसारी वस्तु अनुसरती मात्रादि भेद वस्तु को अनुसरण करने वाला नहीं है। अनुन्यासादि दोषात मात्रादि भेद होगा तो ब्रह्म वस्तु का ज्ञान होगा, अब ब्रह्म वस्तु ज्ञान होगा तो ब्रह्म परिच्छिन्न होगा तो मात्रादि भेद होगा, अपरिच्छिन्न तो मात्रादि भेद नहीं होगा। अनुन्यासादि दोषात द्वितीय अर्थ परिच्छिन्न ब्रह्म पक्ष सप्तम अर्थ यथा वस्तु स्वप्न में आदि कौन सा श्लोक। हाँ ठीक है कौन सा श्लोक है 94। हाँ यथा वस्तु रूपता स्वप्न में आदि वस्तु सा, अच्छा दोनों में 94 आ गया, ये ऊपर एक से थे 94 दूसरा भी 94 हो गया। ये पहले परिच्छिन्न से सर्वस्य ब्रह्माज्ञान जनता तद्यो मिथ्यादित्वादि हेत्वार्थ ये 94 हो गया, फिर आगे भी परिच्छिन्नते ब्रह्मण मात्रादि भेद लाभ अच्छा वहाँ से कम है। हाँ हाँ ये 93 हाँ ये 94 ठीक हुआ, अभी 94 पक्ष में ना मेयमानादि संभिति यदि नाम यह लभ्यते अयथा वस्तु स्वरूपता स्वप्न में आदि वस्तु यह हो गया अत्र हेते इत नहीं सप्तम अर्थ परिचिन्न ब्रह्म पक्षी परिचिन्न ब्रह्म पक्षे स्वप्न में आदिवत नाम यह यदि नाम यह लभ्यते परिचिन्न पक्ष में मानाद में आदि तो होगा किंतु अर्थ वस्तु है स्वप्न के अनुसार मे आदि संभिति के सा मे आदि संभिति सा स्वप्न मे आदिवत तो सा मतलब मे आदि संभिति स्वप्न में आदि के समान होगा। ये 94 हुआ ठीक है ओ ओ।